Volgens cybersecuritybedrijven is het een groeiend probleem waar soms maar moeilijk greep op te krijgen is. Deze Nederlandse servers worden door foute tussenpartijen aan criminelen verhuurd. Die gebruiken deze servers om ransomware-aanvallen uit te voeren. En de gevolgen van die aanvallen zijn groot. U kunt hier zien dat mensen spullen voor de bouwmarkten assembleren, in elkaar zetten en verpakken. Marion van Limpt is algemeen directeur bij het in Helmond gelegen werkbedrijf Sensor. Het is een plek waar mensen dagelijks komen, hun werk doen. Ik heb altijd in de bouw gewerkt. En toen heb ik heel veel last gekregen van mijn knieën en mijn voeten. En ik kan eigenlijk de hele dag gewoon werken. Alleen als ik heel veel moet lopen en hangen met mijn knieën en alles, dan krijg ik grote problemen. Ja, dat is niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Dus je hebt hier ook een voorwerkersfunctie, Toon? Ja, ik ben hier tafelhoofd. Toon is tafelhoofd in een van de sociale werkplaatsen van Sensor. Het bedrijf verstrekt uitkeringen en helpt werkzoekenden die maar moeilijk aan werk kunnen komen. Doet hij het goed? Ja, fantastisch. We kunnen Toon niet meer missen. Sensor is hiermee een steunpilaar in de Noord-Brabantse samenleving. Maar die pilaar, die dreigt vorig jaar maart ineens om te vallen. Er gaat geen dag voorbij of er is wel een bedrijf dat stilvalt omdat hackers hun computersysteem zijn binnengedrongen. In Amerika ligt een belangrijke pijplijn voor olie en benzine plat. Een cyberaanval op olie- en chemiebedrijven in West-Europa. Ransomware als serieuze bedreiging voor de nationale veiligheid. Internationaal onderzoek gaat er op dit moment vooruit dat het $6 biljoen per jaar is. Zeker 200 voornamelijk Amerikaanse bedrijven zijn slachtoffer geworden van een grote ransomware-aanval. Een ransomware-aanval. Een computerhack die een heel bedrijf kan platleggen doordat het virus alle bestanden op de computer gijzelt, versleutelt. De bestanden zijn meestal alleen terug te krijgen wanneer je los geld betaalt in bitcoin. Het is een biljoenenindustrie voor criminelen en ook Sensor werd slachtoffer van deze gijzelsoftware. Allerhoogste prioriteit was dat er uitkeringen de deur uit moesten. Dat ging niet, neem ik aan, als alle computersystemen platgelegd waren. Ja, precies. Daarom was dat ook prioriteit nummer 1. Misschien een beetje een open deur, maar waarom is dat zo belangrijk dat dat meteen gebeurde? Nou, mensen die bij ons een uitkering hebben, een algemene bijstandsuitkering of een TOZO-uitkering, zijn daar heel erg van afhankelijk. Dus het heeft enorme impact voor die duizenden mensen, die duizenden individuen, op het moment dat die uitkering niet op tijd bij hun op de rekening staat. Ja, dan waren de gevolgen niet te overzien, denk ik. Dan kunnen mensen de huur niet betalen, kunnen boodschappen niet doen, schoolgeld niet betalen. Dus dat is hun hele leven is daarop ingericht. Dus dat zou echt een enorme impact hebben. Hier staan we bij een robotcel. Je ziet hier eigenlijk de machine zelf staat de onderdelen te bewerken. Het is eigenlijk een uit de kluiten gewassen tandartsboor. Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Alleen dan een ietsje groter en ietsje duurder. Bij FMI Precision in Bergen op Zoom maken ze allerlei ingewikkelde onderdelen voor klanten van over de hele wereld. Vertelt algemeen directeur Ron Sacré. We produceren vaak hele mooie delen waarvan we eigenlijk nog niet eens de specifieke toepassing weten. Dus ook hele mooie delen. Ziet er heel duur uit, en, maar waar het precies voor is, eigenlijk weten we het niet. Is dat niet raar? Ja, we produceren volgens specificatie van de klant. En dat is eigenlijk wat wij doen. Dus vaak weten we niet wat we leveren. Het gaat in de doos, het gaat de vrachtwagen in en het is weg. Ook FMI kreeg vorig jaar te maken met een ransomware aanval. 'S Ochtends werd ik gebeld door mijn collega's met het signaal dat de server was gehackt. Toen hebben de stekkers overal uit laten trekken en zijn we direct begonnen met onze IT-leverancier in te vliegen. En eigenlijk hebben we vrij snel daarna zijn we met data-experts aan de gang gegaan. Die eigenlijk in het weekend hebben ze de data geanalyseerd. Ja, wij werden gebeld door de Ron eigenlijk op een donderdagochtend. Met het verzoek of wij de organisatie konden gaan bijstaan. Bij data-expert leveren ze onder andere diensten aan bedrijven die platgelegd zijn door ransomware. En het hoofd van het team dat deze zogeheten incident response levert, is Joost Gijzel. Dan wordt er daarna inderdaad snel een call belegd. In dit geval met een aantal leden van zijn organisatie, de IT-organisatie en ons incident response team. En op dat moment gaan wij uitzoeken wat is de huidige scope van het incident. En dat is dus ransomware. Het onderzoek dat naderhand wordt gedaan levert een verrassend resultaat op. Bij dit onderzoek was het duidelijk zichtbaar dat we een aantal IP-adressen, geobfuscatie IP-adressen terug konden leiden naar servers in Nederland. Ingewikkelde taal. Maar eigenlijk betekent het dat de ransomware-aanval op FMI via Nederlandse computerservers uitgevoerd is. Maar deze aanval is volgens Gijzel niet de enige waarbij Nederlandse servers betrokken zijn. Laat het eens een derde zijn. Dat er wel een Nederlandse poot of in ieder geval een bepaalde betrokkenheid is, een derde van de aanvallen wereldwijd. Volgens Gijzel heeft Nederland dus bij een derde van de cybercrime-aanvallen wereldwijd een faciliterende rol. Ik vind het enorm frustrerend. Dat is natuurlijk gewoon misbruik maken van zaken die wij in Nederland proberen voor elkaar te krijgen. Kijk, Nederland is een heel groot en belangrijk internetknooppunt. Infrastructuur is goed ingeregeld onder ze. Energienetwerk is aardig goed ingeregeld. Dus ik snap best, ja, als je met een criminele bril opkijkt, dan zoek je natuurlijk naar de meest efficiënte positie en die het beste performt. Ja, daar zijn we in Nederland gewoon heel goed in. Ja, dan kun je het natuurlijk over woorden hebben als object, infaam en moreel verwerpelijk. Dat vind ik het ook. Alleen ik snap eigenlijk criminelen in zekere zin wel. Gijzel benadrukt het nog maar even. Cybercriminelen van over de hele wereld stallen het liefst hun aanvallen in Nederland. Een MKB-organisatie waar dus 3-4 weken mensen thuis zitten en waar een directie slapeloze nachten heeft, omdat ze niet weten of ze iedereen over een maand nog wel een salaris kunnen betalen, worden dus met behulp van Nederlandse andere infrastructuur en andere organisaties die om de hoek zitten aangevallen. Ja, dat moet je niet willen. Ja, slapeloze nachten vanwege die aanvallen van cybercriminelen. Ik praat er verder over met collega Thijs van Doorsen, onderzoeksjournalist bij Pointer. Thijs, aanvallen die via Nederlandse servers gaan. Hoe werkt dat eigenlijk precies? Nou, dan moet ik eerst even iets uitleggen, want dat is namelijk wat een hostingbedrijf is. Een hostingbedrijf, dat is eigenlijk een bedrijf die ruimte verhuurt op het internet. Dus je kunt bij zo'n bedrijf aankloppen om een website op te draaien of grote hoeveelheden data op te stallen. Maar daar zijn ook een soort tussenbedrijven. En die tussenbedrijven die huren die ruimte bij hosters in Nederland. En dan niet om websites op te zetten, maar om dat vervolgens weer zelf door te verhuren. Resellers heet dat in vaktermen. En daar kun je er heel veel van achter elkaar hebben. Een soort lange keten. Nou ja. Dus ik moet het zien, er zijn Nederlandse bedrijven die service verhuren. Ja, precies. Buitenlandse bedrijven die denken van, hey, dat is interessant, ik wil een deel daarvan huren. Ja. En vervolgens verhuren die het weer door naar criminelen. Ja, precies. Er zijn prima legitieme tussenpartijen, resellers, maar er zitten ook foute bedrijven tussen die dat dan aan criminelen inderdaad doorverhuren. Je zou denken, hebben die Nederlandse bedrijven die service verhuren dit nou niet door? Nou ja, er zijn twee dingen die daar aan meespelen. Aan de ene kant hebben die criminelen of die foute tussenpartijen hebben eigenlijk twee gezichten. Aan de voorkant lijkt het een heel bona fide bedrijf te zijn. En aan de achterkant adverteren ze dan op ondergrondse Russische fora over dat ze hun dienstverlening aan criminelen aanbieden. Dus dat is A, heb je dat als hoster in Nederland misschien minder goed door. En dan kan het ook nog dat er heel veel partijen tussen zitten. Dus je weet ook vaak niet helemaal met wie je zaken doet. En anderzijds is het ook moeilijk om zelf in de gaten te houden. Het mag ook niet, maar het is ook moeilijk omdat er gaat zoveel data over die servers heen. Ik ben in een datacenter geweest. En daar staan die servers van die hosters, die staan daar. En die man van het datacenter die vertelde dat er echt petabytes aan data doorheen gaan. Nou, dat zegt je misschien niks. Je hebt, als je zo'n USB-stickje van 10 gigabyte hebt, nou, dat zijn miljoenen aan USB-stickjes, aan data die er doorheen gaan. Ga dat maar eens controleren. Kortom, heel veel data, ongelooflijk veel data, waarbij een Nederlands bedrijf die het verhuurt eigenlijk misschien ook helemaal niet meer doorheeft wie daar gebruik van maakt en wat er dan op staat. Precies. Ja. Nou, is natuurlijk degene die hier wat aan zou kunnen doen de politie, of tenminste de politie let hierop, denk ik. Hoe belangrijk is dit overigens voor de politie, dit soort criminaliteit? Kijk, de politie die vindt dit heel belangrijk om aan te pakken. Dat zie je ook wel vaker, dat ze eigenlijk die faciliterende dingen aan proberen te pakken, zoals bijvoorbeeld die cryptofoons. van vorig jaar. Dat ze daar heel veel onderzoek naar hebben gedaan. En dat is hier eigenlijk ook zo. Maar het is ontzettend moeilijk om hier wat aan te doen. Want niet alleen zitten ze vaak in het buitenland. Maar wat de politie zelf ook zegt tegen mij is dat... ze worden niet echt gereguleerd. En daarbij is er nog een Europese verordening die stelt dat hosters, maar die tussenpartijen dus ook, eigenlijk niet verantwoordelijk zijn voor wat er op hun server staat. Dus het is ontzettend moeilijk om te bewijzen dat die hosters of die tussenpartijen kwaadwillig, zeg maar, of moedwillig slechte dingen op hun servers hebben staan. Want het kan ook gewoon fout gaan natuurlijk. Kan de politie hier iets aan doen? Nou, moeilijk. Maar ze hebben onlangs wel, eind vorig jaar hebben ze een brief naar de internetsector gestuurd. Om hulp te vragen. En bij die brief, daar zitten... ik heb hem hier bij me, dus een hele lijst met voornamelijk buitenlandse bedrijven erop, van die resellers. Waarvan zij het vermoeden hebben van, hey, deze jongens zijn echt heel erg fout. Gedeelte ervan is ook Russisch en zo. Ja. En daar vragen ze eigenlijk aan de sector van, hey, hou deze lijst even tegen jouw klantenbestand. En mocht jij zaken doen met een van deze partijen, ga dan alsjeblieft even goed nadenken of je dat nog wel wil. Ja, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, hoort u in deze bijdrage. Ik snap de strategie van de politie heel erg goed. En ik ben ook blij mee dat dit gebeurt. Als Nederlander denk ik van ja, iedere keer als ik dit soort netwerken in Nederland zie, dit soort bedrijven zie, dat die gebruik maken van Nederlandse infrastructuur, denk ik toch van ja, dat is toch jammer. Hè? Dat zou niet moeten kunnen. Zegt Karel Bitter van Spamhaus. Een organisatie waar ze het internet afspeuren naar slechte dingen, naar cybercriminaliteit. En daar proberen ze dan ook nog wat aan te doen. Het internet een beetje schoonvegen, zeg maar. Zo ongeveer, ja. Voor de grap zeg ik wel eens wat van ik ben eigenlijk gewoon schoonmaker. En als schoonmaker van het internet is hij bekend met de makelaars van cybercriminaliteit. Het fenomeen van de resellers. Ik heb de lijst gezien en het eerste wat mij opviel is dat het zijn eigenlijk allemaal buitenlandse partijen. De politie waarschuwt eigenlijk niet voor Nederlandse partijen. Het tweede wat mij opviel is dat ik herkende heel veel van die namen. Die kom ik zelf ook regelmatig tegen. En het zijn partijen waar wij ook tegenaan lopen. Waarvan ze zeiden, daar wordt wel heel veel slechte dingen gehost. Ik denk dat het lange termijn gewoon niet goed is voor Nederland. En voor het aanzien van de internetindustrie in Nederland. Dat wij bekend staan als de plek waar dit soort ondernemingen alle slechte content kunnen hosten. En dat wij een soort van de centrale plaats zijn voor al die backends van phishing, van malware, van ransomware. Dat het allemaal hier zit, dat is gewoon niet goed. Op dinsdagochtend 9 maart haperden de computersystemen. De systemen startten niet goed op, waardoor mensen niet aan het werk konden. Marion van Limpt van werkbedrijf Sensor vertelde eerder al over de gevolgen van een ransomware aanval voor het uitbetalen van uitkeringen. Ze is onderweg naar de zaak wanneer ze van de manager van de ICT-afdeling een verontrustend telefoontje krijgt. Hij vertelde me dat zijn teamleider op weg was naar Sensor, werd thuisgewerkt op dat moment, omdat het systeem niet goed opstartte. En dat vond ik wel vreemd dat ze mij daar direct over belde. Dus ik was wel bezorgd. Een beetje verdacht, zeg maar. Beetje verdacht, maar goed, het hebben we wel eens vaker dat iets niet goed opstart of dat er een storing is. Dus daar hoopten we eigenlijk nog een beetje op. Maar te ver. Want als Van Limpt op de zaak komt, is meteen duidelijk dat het om een hack gaat. Wist je toen al dat het om ransomware ging? Ja, dat hadden wij snel genoeg in de gaten. We kregen een schermpje te zien. Wij zijn Riuk. Met daarin de naam van de ransomwarepleger. Riuk was dat. Wij zijn Riuk. En het verzoek. Download Tor browser. Open de link via de Tor browser. Om op een minuutje in te loggen. Vul het formulier in. Dus dan weet je wel hoe laat het is, ja. We zullen snel contact met je opnemen. Ja, een minuutje in te loggen, waarom dan? Je moet inloggen op een minuutje en dan word je doorgeleid naar de ransomwarepleger. En die wil met jou het gesprek aangaan. Dat gaat allemaal digitaal. Voor een onderhandeling. Onderhandelen met ransomwarebendes als Ryuk, die misschien wel via criminele resellers of makelaars via Nederlandse servers jouw bedrijf hebben platgelegd. Wat ik zie op het scherm is een datacenter met vooral veel schaars geklede vrouwen om klanten over de streep te trekken. Om maar bulletproof services bij hun af te nemen. Het blootspat van het scherm af, zeg maar. Ja, dus ik weet niet of het nou porno of technologie is. Als u bulletproof service van hoge kwaliteit nodig heeft, hoeft u niet verder te zoeken. Wij leveren bulletproof servers van optimale kwaliteit in Nederland. We nemen eens zo'n cybermakelaar nader onder de loep. Eentje uit Rusland. Deze claimt ook specifiek dat wat niet gehost mag worden in andere EU-landen, dat is wel oké in Nederland. Omdat Nederland veel lossere regels en wetten heeft als het gaat om online content, heb je meer vrijheid en privacy als je je abonneert op onze bulletproof servers. Dus ja, alles waar je voor in problemen gekomen, dat kan je bij ons hosten in Nederland. Want daar is dat veilig en stabiel en daar blijft het online. Maar daar houdt het niet bij op. Karel Bitter van Spamhouse ziet namelijk nog meer problematische makelaars op de lijst van de politie. Ik heb gekeken naar de issues die wij zien bij de resellers die door de politie zijn genoemd in hun lijst. Dus ik heb voor iedere van die namen heb ik opgezocht, wat hebben wij daar gezien? Ja, daar kom je toch heel snel tot de conclusie van, ja, die lijst van de politie, dat is best wel zinnig. Dat is geen onzin. Nee, want wat kwam daar binnen? Was dat veel? Ik vind het wel vrij veel, ja. En ik vind het ook gewoon, wat mij nog meest opvalt, dat het zijn gewoon echt allemaal serieuze issues. Het zijn het is geen klein bier. Ja, het is niet zeg maar de winkeldiefstal van de cybercrime. Nee, dit zijn meer de gewelddadige roverovervallen van de cybercrime. Allemaal draaiende dingen, een bak met water. Ja, dus dit is eigenlijk zeg maar de spoel waar zeg maar het draad overheen loopt. En op de draad staat spanning. En die draad die voeren we eigenlijk door het materiaal heen. Een soort combinatie tussen een naaimachine en een slijptol. Ja, iets dergelijks. Daar lijkt het wel op, ja. Ja. Hier kan je bijvoorbeeld vierkante gaten mee maken. Ron Sacré van FMI kreeg dus ook te maken met zo'n gewelddadige roofoverval. Maar gelukkig... Uiteindelijk is het allemaal met een sisser afgelopen. Ja, het is inderdaad al met een sisser afgelopen. Gelukkig hadden ze de backups nog. Door een goede backup en door inderdaad vrij snel te reageren hebben we inderdaad... Weinig productie gemist. Doordat er goede backups waren, was het mogelijk om de computersystemen weer te herstellen, te desinfecteren van het ransomware-virus. En dat zonder dat ze de criminelen hoefden te betalen om hun data weer terug te krijgen. Maar dit had ook heel anders kunnen aflopen, toch? Ja, als we die backup niet hadden gehad, dan hadden we inderdaad een groot probleem gehad. Want wat waren daar de gevolgen van geweest? Al onze producten en al onze programma's waarmee we onze machines laten lopen, die zitten allemaal in die data. Dus dat zou betekenen dat als wij die data niet meer hebben, dat we eigenlijk gewoon voor 10, 20 jaar werk overnieuw moeten gaan doen. Nou, wat die uitkeringen betreft, hadden wij diezelfde middag nog hadden we 3 scenario's gemaakt. Een best case scenario en een worst case scenario daarbij. Bij Sensor was het tijdens de gijzeling het allerbelangrijkste dat de uitkeringen de deur uit konden. Best case scenario konden ze via een klein kiertje in de systemen de benodigde betalingsgegevens terughalen. En we hadden onszelf tot tijd gegeven tot woensdag 2:00. En als het om 2:00 niet gelukt was om het systeem open te zetten en de best case scenario uit te voeren, dan zouden we naar het volgende scenario doorstappen. En we kregen het net op tijd voor elkaar. Dus dat was grote opluchting. En omdat ze net als bij FMI goed werkende backups hadden, hoefden ook zij uiteindelijk geen losgeld te betalen. We hadden na een week of 2 het zover dat iedereen met een schoongespoelde laptop zijn werk weer volledig kon hervatten. En in de tussentijd dus met workarounds had moeten werken. En inmiddels, dus, daarna gaat iedereen ook gewoon heel snel over tot de orde van de dag. Ik merk nu wel, onlangs hebben we een netwerkstoring gehad. En dan merk ik wel meteen dat alle alarmbellen gaan rinkelen. En dat het meteen bijna paniek is. Oh god, daar gaan we weer. Dat was niet aan de orde hoor. Dat hadden we snel genoeg weer opgelost. Maar het schrik zit er nog wel in. Ja, Thijs, onderzoeksjournalist bij Pointer. We hoorden 2 slachtoffers van ransomware aanvallen. Die hoefden allebei niet te betalen omdat ze een backup hadden. Maar wat als je dat nou niet hebt? Nou ja, dan moet je wel betalen. En hoeveel moet je dan betalen? Ja, dat verschilt echt. We kennen allemaal het voorbeeld nog wel van 2019... de ransomware aanval op de Universiteit Maastricht. Nou, die hebben betaald. En die hebben toen 2 ton betaald, ongeveer. Het is wel grappig, want ik heb dat nog even teruggezocht. Dat vond ik toen best veel. Maar als je kijkt wat er nu gevraagd wordt, gaat het soms om een miljoen tot wel miljoenen. Wat je moet betalen. Ja, moeten die Nederlandse bedrijven, hè, die deze service verhuren, we hadden het er al over, zelf ook niet een beetje beter opletten? Die de hosters, of die beter moeten opletten. Daar zit best een crux in. Je hebt zoals Spamhouse, wat je in de reportage hoorde, allemaal dat soort bedrijven die en overheden en ook wel politie trouwens, die het internet afzoeken naar slechte dingen. En die bedrijven die maken daar dan vervolgens weer melding van bij de hosters. Dan zeggen ze, hey, meneer de hoster of mevrouw de hoster, er staan dingen op jouw netwerk die niet goed zijn, die niet mogen. Zoals sporen die naar ransomware aanvallen kunnen leiden, zeg maar. En dan kun je als hoster er wat aan doen. Dan kun je contact opnemen met jouw klant van, hey, ja. Er staan dingen op je netwerk, dat mag niet. Je kunt in goed geval kun je de server, de stekker eruit trekken, zeg maar. Maar kennelijk heeft niet iedereen dat dus. Nou ja, dat is het dus. Niet iedereen heeft zich daarop aangemeld. En het is een groot grijs gebied. Sommige mensen zeggen dat het 70% van de hosters is. Sommigen zeggen dat het een handje vol is. Maar het is eigenlijk de bedoeling. Ook vindt de sector zelf ook. De brancheverenigingen vinden dat ook. Dat grijze gebied kleiner wordt en dat de hostingsector beter gaat opletten. Thijs van Doorsen, dankjewel. Tips naar pointer@kro-ncrv.nl. Zometeen, kinderen drinken veel te veel frisdrank met overgewicht tot gevolg. En in Reporters NL de documentaire Koken, Bommen en Bananen. Maar nu eerst Friday met Anything to Feel Alive. Wild night, I wanna keep you close. Hey, hey, tonight we are the hot shots. Let's go somewhere we might get caught in the moment. Hey, hey, are you ready for a ride? Leeuwarden Courant. Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De werknemers van fruithandel De Groot in het Gelderse Hedel zijn al jaren doelwit van criminelen. Het begint allemaal in 2017, als tussen de bananen een lading cocaïne wordt gevonden en medewerkers direct de politie bellen. Wat volgt is een reeks van dreigementen en intimidaties die tot op de dag van vandaag aanhouden. Misdaadverslaggever Martijn Haas maakte er voor Omroep Gelderland een documentaire over met de titel Coke, Bommen en Bananen. En Martijn Haas is vanavond hier te gast in Pointer. Martijn, welkom. Welkom. Ja, we hebben hier te maken met een hele verregaande vorm van intimidatie en terreur door criminelen. Maar hoe is het eigenlijk zover gekomen? Ja, wat je net al zei, met die cocaïnefonds in 2019... Die hebben criminelen aangegrepen om een afpersingsaffaire eigenlijk op te zetten. Het begon met sms'jes die werden gestuurd naar de directie van het bedrijf, De Groot uit Hedel. En De Groot werd gevraagd of ze miljoenenbedrag wilden overhandigen, omdat er dus drugs was onderschept bij dat bedrijf. En zij wilden de schade inlossen, zeg maar. En die criminelen zijn die kant op gegaan. En dat is eigenlijk toegenomen nadat ze op een gegeven moment een lijst in handen kregen, toen ze zelf vast waren komen te zitten. Had het Openbaar Ministerie een lijst in het strafdossier gedaan, waar alle medewerkers op stonden van De Groot. En daarna zijn er eigenlijk aanslagen begonnen, gericht tegen medewerkers van De Groot, ja, om dat bedrijf onder druk te zetten. Ja, want je zou zeggen, die directie, dat snap je nou niet helemaal, maar goed, daar kun je nog iets bij voorstellen. Maar het gaat om ongeveer 300 medewerkers? Ja, zoiets, ja, 300 tot 400 medewerkers. Een bedrijf dat internationaal opereert. Die lijst, daar zouden iets van 300 tot 400 mensen op staan. En dan heb je het over gezinnen. En ja, soms zijn het ook adressen van mensen die niet meer op dat adres wonen. En dan is er een aanslag gepleegd bij mensen die gewoon op dat adres zijn gaan wonen. En denken van, ja, we hebben niks met een bedrijf te maken. Een enorme stommiteit, zou je het kunnen noemen. Dat is het natuurlijk ook van dat Openbaar Ministerie. Hoe kan dat gebeuren? Ja, het is gevoegd bij een getuigenverhoor. Dus waarschijnlijk is iemand van De Groot geïnterviewd of verhoord door de politie. En daar is misschien wel door de verhoorders gevraagd van, heb je misschien ook een adressenlijst? Die is bij dat verhoor gevoegd en in het dossier gedaan. Ja, het is eigenlijk een beetje normaal, dat gebeurt wel vaker. Maar in dit geval heb je te maken met criminelen die dat hebben misbruikt, weet je wel. Die lijst als aanknopingspunt hebben gebruikt voor het plegen van aanslagen. Ja, en het zijn niet zomaar aanslagen, hè? Want bij werknemers van de fruithandel is bijvoorbeeld in één geval zelfs een brandbom naar binnen gegooid. Ik wist natuurlijk dat er brand was gesticht en ook dat er een explosief naar binnen was gegooid. Alleen ik had nog geen flauw idee, zeg maar, van hoe het eruit zag, weet je wel. Dus ik kwam op een gegeven moment kwam ik hier voor en ik stond achter het hek. Door de bouwhek stond ik naar de woning te kijken. En toen kreeg ik gewoon kippenvel en een hele koude rillen over mijn rug. En toen besefte ik pas eigenlijk dat mijn broer en ik echt heel veel geluk hadden gehad. Dat we eigenlijk gewoon dood hadden moeten zijn, zeg maar. Ja, en Martijn, het effect, hè, van die brandbom is enorm voor deze man geweest. Want tot op de dag van vandaag heeft hij daar last van. Ja, hij heeft zijn huis niet meer. Hè. Het huis is helemaal weg. Dus hij zit nu samen met zijn broer in een noodwoning. En dus met crowdfunding bij elkaar verzameld, zeg maar. En ze hopen eigenlijk dat ze een nieuw huis kunnen bouwen. Ze krijgen wel wat geld van de verzekering. Maar er is nog niks geregeld met vergunningen en zo. Dus het is kommer en kwel voor die jongens. Ja, in deze documentaire zegt deze man ook, ik slaap nog steeds met mijn kleding aan in bed. Hij is heel erg zwaar getraumatiseerd door die hele bom. Kijk, ze lagen echt in bed. En in één keer staat het huis in lichte laaien naar twee bommen die naar binnen zijn gegooid. Ja, probeer je dat maar eens voor te stellen, weet je wel. Je ligt s'nachts te slapen. En ze zijn dus vanaf de eerste etage naar buiten gesprongen. En die ene broer die heeft nog de honden naar buiten gehaald. En ze zijn naar het ziekenhuis afgevoerd met brandwonden en zo. En op dat moment weet je natuurlijk niet wat je overkomt. Die Henry die ik dan heb geïnterviewd, die heeft ook bij een psycholoog gelopen en zo. En die heeft goede dagen en slechte dagen en zo. Soms heb ik aan de telefoon en dan heeft hij het heel zwaar. Hij heeft ook weer corona gehad, net zoals iedereen onlangs. En dat gaat niet zo goed. En soms heeft hij weer dagen dat hij het wel weer ziet zitten. Er komt nu een rechtszaak aan deze week, waarbij ze het gaan hebben over die woning. De verdachten die staan nu terecht. Dus daar kijkt hij echt naar uit. Ja, want je zegt al, deze week is die rechtszaak. Hè? Er staan een paar mensen terecht. Wat voor mensen zijn dit? Wat voor verdachten zijn dit? De verdachten komen merendeels uit Noord-Holland. Dus Hilversum en Amsterdam en zo. Zijn meestal van Marokkaanse origine. Zijn vrij jong. Maar het draait eigenlijk allemaal om één persoon. Dat justitie ziet hem als de opdrachtgever. Als de mastermind van die hele afpersingsaffaire. Die man heet Ali G. Die is 37 jaar oud. Hij zit nu vast in Leeuwarden in een heel zwaar regime, zodat hij daar niet meer verder kan gaan met het plegen van aanslagen. En ja, het zijn ook jongetjes waarvan je denkt van 20 jaar oud, 18 jaar oud, van waarom doe je dit? Je verknalt je hele leven, weet je wel. En hebben dan in de documentaire iemand geïnterviewd, Henk Verwer daar, jeugdcriminoloog, en die zegt van ja, ze doen het eigenlijk voor het prestige om te stijgen in die criminele hiërarchie. Ja, dat is de reden waarom ze het doen. Nou stond deze werknemer ook op die lijst. Hè, die lijst van het OM, noem het maar eventjes. Van al die medewerkers. Ik kan me zo voorstellen dat het OM doet dat. Heeft dat nog gevolgen voor het Openbaar Ministerie? Deze fout. Ik heb het wel een beetje uitgezocht. Het lijkt dat de OM een beetje de dans gaat ontspringen. Omdat het gaat allemaal over de schadevergoeding voor de slachtoffers. En die kunnen ze verhalen op de verdachten. En of de rechtbank dan ook gaat beslissen of het OM ook deel draagt aan die schade. Ja, dat is maar de vraag, weet je wel. En, de slachtoffers zouden, als ze geen schadevergoeding krijgen binnen de rechtszaak, zouden ze nog een civiele procedure kunnen opstarten. Maar dat is een beetje een als-als verhaal. Ja, dit is een situatie waarin er een brandbom naar binnen is gegooid. Ja. Er zijn nog meer aanslagen geweest. Er zijn er een stuk of 30 gepleegd. Soms ook pogingen tot aanslagen. Pogingen bij ook familieleden van de groot, van die familie, van dat bedrijf. Brandbommen die tegen deuren zijn aangegooid. Dus op een gegeven moment een granaat voor een deur neergelegd en zo. In Kerkdriel. Hele gekke dingen. Er zijn gelukkig geen doden bij gevallen. Ja, niet alleen de medewerkers hebben hiermee te maken, maar de hele gemeenschap heeft hier inmiddels last van. Ja? Als je die verhalen allemaal hoort, zeg maar, van die aanslagen en zo. En nou was het hier toen in het dorp, zeg maar, hier bij de HEMA was een aanslag toen gepleegd. Ja. En er weer ook alweer een granaat hier ergens voor de deur gelegd. Ja. Niet zo lekker een gevoel allemaal. Ik vind het heel erg dat ze de adressen van die mensen hebben, allemaal onschuldig. Die kunnen er niks aan doen. En dat vind ik gewoon heel erg. Ze moeten dus de bovenste top hebben. Martijn, wat merken die mensen nou in hun dagelijks leven hiervan? Het is het gesprek van de dag, zeker nadat de aanslagen zijn gepleegd. Kijk, het gaat vooral mensen die op die lijst staan, of familie hebben die op die lijst staan, die hebben het er heel zwaar mee. Er zijn ook mensen in die omgeving die langs wie het een beetje heen gaat. Maar mensen die te maken hebben gehad met zo'n aanslag of die op de lijst staan, die zijn gewoon bang. Wij krijgen ook bij Omroep Gelderland brieven binnen van mensen die op die lijst staan. Zeggen van, waarom besteden jullie daar aandacht aan? Dan wordt het alleen maar enger en dan wordt het alleen maar erger voor ons. Maar het zijn ook die dorpsbewoners. Hè? Die dorpsbewoners hebben te maken met bijvoorbeeld camera's, begreep ik. Dat de politie overal in dat gebied camera's had opgehangen. Er is natuurlijk een hele veiligheidsoperatie opgestart die nog steeds loopt. Het is niet helemaal duidelijk hoe groot en wie daar allemaal beveiligd worden. Maar de politie doet er alles aan om de mensen het veilig te laten zijn. En de mensen in het dorp hebben daar te maken omdat inderdaad overal kamers hangen. Er was ook lange tijd een veiligheidsrisicogebied afgekondigd daar, zodat er autocontroles waren langs de A2. Die rijdt door dat gebied heen. Dat is inmiddels opgeheven, maar die camera's die hangen er nog. Dus, Wat doet deze zaak, misschien een vreemde vraag misschien, maar met jou als documentairemaker? Nou, ik vind het heel interessant om te kijken van wat hebben we hier nou eigenlijk voor een soort misdaad mee aan de hand, weet je wel. Er lopen mensen en die zeggen van het doet een beetje aan Tachi denken, aan de mokromafia. En nu, hoe meer ik het bestudeer, denk ik van ja, maar dat is het ook weer niet helemaal. Het is eigenlijk begon met cocaïnefonds, dat is drugshandel, drugsmafia, noem het maar op. Maar dit is een afpersingsaffaire. En dat heeft weer zijn eigen kenmerken, zeg maar. En dat vind ik heel interessant om te onderzoeken. Maar het is wel een soort van overtreffende trap van criminaliteit. Hè? Heel die gemeenschap die in de ban is van er kan iets gebeuren, die angst. Daarom laten wij ook een hoogleraar in die documentaire zeggen van ja, het is een vorm van narcoterreur, weet je wel. Het begint ergens bij drugshandel en er zijn andere jongens die springen daarop volgens justitie. En die proberen er het maximale uit te halen. En proberen op die manier eigenlijk ook weer te stijgen in de criminele hiërarchie. Ja, er zijn rechtszaken die beginnen nu al. Dan zou je zeggen, nou, dan hebben we rechtszaken, dan hebben we verdachten. En dan hopen we dat ze wel of niet, hè, dat ligt er natuurlijk aan, achter de tralies belanden. Mm. Is het dan klaar? Je bedoelt als ze allemaal berecht zijn, als ze allemaal afgestraft zijn? Ja. Ja, iedereen gaat ervan uit dat het dan afgelopen is, ja. Hebben ze iedereen? Weten we dat? Nou, dat gaat echt heel hard. Er zijn afgelopen donderdag nog weer 4 verdachten opgepakt voor een of andere poging tot een aanslag in Kerkdriel. Dus ik kan niet zeggen of ze nu iedereen hebben, nee. Volgens justitie, die jongen, de mastermind, die man van 37... ik zeg jongen, maar het is natuurlijk gewoon een man. Het is een reus van bijna 2 meter lang. Dat is die A. Ja. Als hij verder is gegaan met plannen maken en zo, dan misschien komen er dan nog andere lijken uit de kast, zeg maar. Ja, misschien wordt zijn plek wel weer ingenomen door iemand anders. Dat zou. Ja, dat zou ik ook niet weten. Nee. We hebben wel een beetje studie naar hem gedaan. Hij is niet van oorsprong een hele zware drugscrimineel. Hij is een beetje een oplichtertje. Zo denkt justitie daar in ieder geval over. Geklommen op de ladders van de criminaliteit. Martijn Haas, dank voor dit gesprek. En de documentaire Kook, Bommen en Bananen is te vinden op de website van Omroep Gelderland. Dankjewel. Ja, en op YouTube. En op YouTube, niet te vergeten. Pointer. Met Klaas den Tek. Jongeren worden steeds dikker en een van de oorzaken is het drinken van veel frisdrank. Vanavond in de televisieuitzending van Pointer blijkt dat er bij 65% van de jongeren frisdrank in huis staat. In de uitzending vraagt presentator Teun van de Keuken aan kinderen hoeveel suikerklontjes er in die verschillende drankjes zitten. Zet bij elk drankje hoeveel klontjes suiker je denkt dat er in zo'n glas zit. Chocomel, denk. Dat is wel een lastig, hè? Ik denk 1 of 2. Ja. Ik heb de uitslag en het zal jullie verrassen. De laagste is ijsthee. Ja, ik zei het toch. 2,5. Oh. Appelsap. 5. Echt veel. Dat zijn veel. Dan gaan we inderdaad naar chocomel. 6. Ja. Ja. Als jullie dit nou zo zien, wat denken jullie dan? Best wel veel. Ik vind het echt best wel veel suiker. Veel suiker voor een, voor 1 glaasje of best wel veel. Ja. Nou, dan hebben we nog een mooi plaatje voor jullie. Dit hebben we dan van een tandarts. Oh. Gaatjes. Het gebit. De binnenkant is helemaal leeg. Nou, als ik dit zie, dan ga ik bijna huilen. Frisdrank, dat is nogal zuur van zichzelf. Bijvoorbeeld bij cola, maar ook bij appelsap. En tanden en kiezen houden niet van zuur. Dus als er heel veel zuur op je tanden en kiezen komt, dan lossen ze op. Dan heb je dus door de invloed van dat zuur is het hele glazuur weggegaan. En daardoor zie je een tandbeen, dat is een beetje dat geel-bruine wat je hierop ziet. En dan is een tand wel kapot. Dit is wel een beeld wat je ongeveer bij 1 op de 3 jongeren ziet. Ja, volgens deze tandarts is het in ieder geval dramatisch voor je gebit. Bij ons in de studio Simone Kukenheim, Amsterdamse wethouder van Zorg en Jeugd, en Ilona van den Einde, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur van Belastingadviesbureau AI. Welkom beiden. Mevrouw Kukenheim, ik wil even met u beginnen, want het drinken van te veel frisdrank leidt tot overgewicht en gebitsproblemen. U heeft een onderzoek uit laten voeren. Wat kwam daar precies uit? Nou, daar kwam eigenlijk uit dat het drinken van frisdrank voor heel veel jongeren heel erg normaal is. En dat ze het ook heel veel drinken. En dat is wel problematisch, omdat we hebben gezien 1 op de 5 jongeren in Amsterdam heeft overgewicht. En dat leidt tot toch ernstige aandoeningen. Denk aan hart- en vaatziekten of diabetes. En we weten nou recent vanuit de coronacrisis dat je dan echt kwetsbaar kan zijn. En als je dan zoveel suiker drinkt, want zo'n 2,5 glas per dag kwam uit het onderzoek. Ja, dat betekent toch 16 suikerklontjes per dag. Dat is heel erg veel. Ja. En dat is echt slecht voor je gezondheid. Wat was de reden voor jullie om te denken van we moeten dit onderzoek nu echt gaan uitvoeren? Nou, omdat we weten dat suiker en veel suiker, veel frisdrank slecht voor je gezondheid is, vonden we het belangrijk om echt beter in kaart te krijgen hoeveel drinken jongeren nou eigenlijk en hoe kijken ze daar ook aan? Vinden ze het normaal? En dat blijkt dus inderdaad zo te zijn. Dus we vinden het natuurlijk helemaal niet erg dat je af en toe eens een glaasje frisdrank neemt, maar dat het eigenlijk dagelijks zoveel is, ja, dat is schadelijk voor hun gezondheid. Zeker omdat ze nog zo jong zijn en nog een heel leven te gaan hebben. Heeft u dat onderzoek uit laten voeren? Wat is hier tegen te doen? Wat is volgens u een effectieve maatregel hiertegen? Nou, er zijn meerdere maatregelen. Er is niet zoiets als one silver bullet. Maar een belangrijke maatregel is echt dat we niet alleen vertellen dat frisdrank niet gezond is, maar dat we het ook bijvoorbeeld niet overal aanbieden. Of het nou op school is of thuis of in de supermarkt. Dat we het ook duurder maken, want we weten dat een prijsprikkel ook effectief is. En dat we ook niet de hele tijd reclame ervoor maken. Sterker nog, dat we jongeren soms verleiden met het beeld dat het misschien toch wel gezond is, fruit of zuivel. Dus die drie zaken zijn echt belangrijk om nu stappen op te nemen. Mevrouw van der Einde, u bent belastingexpert. We hebben het soms wel eens over een tax, hè? De suikertax. Is dat een goed idee? Zo'n belasting, zo'n suikerbelasting? Ja, lastige vraag. Dat hebben ze in landen om ons heen natuurlijk ook al geprobeerd. En je ziet daar wel dat als je kijkt naar de effecten van zo'n suikertax, dat die eigenlijk best wel tegenvallen. En dat heeft een aantal oorzaken, kan dat hebben. Maar de belangrijkste is eigenlijk dat zo'n suikertax altijd terechtkomt bij de fabrikant. Dat is degene die zo'n belasting moet betalen aan de Belastingdienst. En zo'n fabrikant mag zelf kiezen wat hij met zo'n belasting doet. Gaat hij het product duurder maken? Gaat hij een ander product duurder maken? Gaat hij kijken of zijn inkoopprijzen misschien omlaag kunnen? Dus het is helemaal niet gezegd dat zo'n belasting daadwerkelijk terechtkomt bij de consument. En als het daadwerkelijk terechtkomt bij de consument, dan is het niet duidelijk op welk product. Ja, het is dus niet zo dat als je een suikerbelasting invoert, ik betaal nu, ik zeg maar wat hoor, €2 voor een fles cola, dat wordt dan €2,20. Als de belasting met 20% omhoog zou gaan, ja, dat is niet gezegd dat het dan naar 2,20 gaat. Nee. Juist. In het televisieprogramma Pointer zegt staatssecretaris Maarten van Ooyen van Volksgezondheid dat hij deze zomer met plannen voor een suikertax komt. En dat hij wil werken volgens het Engelse model. Hè, dat is hoe meer suiker, hoe hoger de belasting. Wat zijn de fiscale mogelijkheden voor zo'n suikertax? Nou, inderdaad, het Engelse model heeft trapjes, waarbij je dus een vrijstelling ziet voor producten die minder dan 5 gram suiker bevatten. En dat loopt dan op naarmate het product meer suiker bevat. Dat is in ieder geval wel een maatregel die gericht is op de hoeveelheid suiker. En dat is over het algemeen een iets gerichtere maatregel dan bijvoorbeeld een belasting die de prijs van het product belast. Hè. 100% van de prijs van het product bijvoorbeeld. Je ziet wel dat... we hadden een suikerbelasting. Hè. Voor 1993 hadden we die. En die is afgeschaft. En met de komst van de interne markt. En je ziet dat we... Ja, sinds de komst van de interne markt zijn we ook aan allerlei Europese regels gebonden. En daar moet je ook rekening mee houden. Dus het moet proportioneel zijn. We hebben vrij verkeer van goederen. Dus Portugese frisdrank moet naar Nederland kunnen. Hij is er niet zomaar, is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus het wil niet zeggen dat die suikerbelasting ook echt kan gaan werken, mevrouw Kuggeheim, uw reactie daarop? Nou, ik vind het belangrijk dat ongezond eten duurder is, maar ook dat gezond eten goedkoper is. En we hebben natuurlijk gekeken naar wat doet nou een suikertax in het buitenland. En een van de positieve dingen die ik vond aan het onderzoek in het Verenigd Koninkrijk is dat de fabrikanten daar het suikergehalte in hun producten gingen verlagen. Nou, dat vind ik al heel belangrijk. Dus ik vind een suikertax heel erg belangrijk. Het is één van de maatregelen, niet de enige. Het enorme aanbod, de enorme marketing die erachter zit, zeker gericht op kinderen, daar moet ook echt iets aan gebeuren. Maar we moeten met elkaar echt onder ogen zien, 16 suikerklontjes per dag voor jongeren heel erg ongezond is. En op lange termijn echt tot grote gezondheidsschade leidt. We hebben het hier over frisdrank, hè? Belasting, suikerbelasting op frisdrank. Maar er zijn natuurlijk heel veel meer producten waar suiker in zit. Zou dat dan volgens u ook moeten? Nou, je zou echt moeten onderzoeken wat zouden we dan mee moeten nemen. We weten bijvoorbeeld dat sommige sappen ook heel erg worden aangeprezen als supergezond, maar echt alleen maar suiker in zitten. Je ziet het ook in sommige zuiveldrankjes. Dus ik denk dat je daar echt een heel intelligent model voor moet kiezen. Ja, wanneer helpt het? Bij welke prijshoogte weet u dat? Wanneer helpt het? Bij welke prijshoogte? Op welke verhoging kan het echt effect hebben, Ilona van Heijnen? In Nederland zijn er wel wat onderzoeken naar gedaan. En worden prijzen ook in de gaten gehouden. In het buitenland wordt dat ook gedaan. We hebben bijvoorbeeld wel in de Verenigde Arabische Emiraten sterke effecten gezien. Waar een belasting van 100% is ingevoerd op energiedrankjes. Ja, daar zie je wel effecten. Afname van consumptie in de buurt van de 60%. Hè, dat zijn echt resultaten. Ik heb begrepen dat uit Nederlands onderzoek blijkt dat het hier in ieder geval met 20% moet toenemen, willen we een effect zien. Maar dat is dan nog steeds een beperkt effect. Ja, u heeft ook onderzoek gedaan naar de vleestaks, hè? Klopt. Werkt het daar wel? Het is toch een ander product. En we hebben toen onderzoek gedaan, niet alleen naar een belasting op vlees, maar ook een belasting op slachten. En dat zijn twee verschillende belastingen eigenlijk, twee manieren om dat aan te pakken. En daar, ja, uit dat onderzoek, daar hebben we een haalbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets op losgelaten. Huftoets, om het zo maar te zeggen. En de haalbaarheid daarvan is toch wel geconstateerd dat wordt een lastig verhaal. Ja, Simone Kukenheim, u zei al van ja, suikerbelasting alleen, dat vind ik niet genoeg. Hè? Er moet eigenlijk dan veel meer gebeuren. Nou, dat klopt. Je ziet dat kinderen en jongeren op elke straathoek, maar ook in de school verleid worden om suiker te kopen, om frisdrank te kopen. En we weten dat ook jonge mensen heel gevoelig zijn voor die marketing. Dus dat is zeker iets wat je moet aanpakken. Omdat we willen dat je natuurlijk jonge mensen eigenlijk al leert dat je niet de hele dag frisdrank moet drinken. Nogmaals, we moeten niet een karikatuur van maken. Mensen die dat doen, die willen meestal dat er niks verandert. Maar drie glazen per dag is voor jonge mensen echt veel te veel. Volgens mij is in de schoolkantines is dit geschrapt, hè, deze producten? Nou, in heel veel schoolkantines moet dat nog gebeuren. In Amsterdam zijn we bezig met een programma rondom gezonde scholen. En daar is dit een onderdeel van. Maar je ziet dat heel veel scholen het toch moeilijk vinden om dat gesprek aan te gaan met hun leerlingen, ook met de ouders. En buitenschool zie je het natuurlijk ook. Kijk eens op een gemiddeld station wat daar aan voedselproducten wordt aangeboden. Dat is allemaal heel erg ongezond. Nou, in de supermarkt ook. Dus het is heel breed. Ja, dit jaar voerde de Universiteit van North Carolina een experiment uit met afschrikwekkende foto's op frisdrankflesjes met zwarte voeten of een beschadigd hart. Daaruit bleek dat mensen 17% minder frisdrank kochten. Bent u voorstander van deze afschrikwekkende plaatjes op de frisdrank? Nou, volgens mij moet je dus heel goed kijken of het helpt. We kunnen in die zin ook wel wat leren van bijvoorbeeld wat we hebben ontdekt bij het tabaksontmoedigingsbeleid. Maar wat mij ook heel erg belangrijk vooral is dat we ophouden om producten met heel veel suiker aan te prijzen als supergezond. Of als iets wat je prima erbij kan nemen. Dus ik denk dat behalve dat soort plaatjes van hele nare taferelen al heel veel andere dingen mogelijk zijn. Je kan inderdaad de verpakking misschien minder funky maken, maar je kan ook gewoon eerlijk vertellen over wat erin zit en wat het met je doet. En zelfs dat gebeurt nu eigenlijk nog niet goed. Maar dit soort plaatjes, dat gaat te ver? Nee, wat mij betreft, als we dat onderzoeken en het helpt, zou je het moeten doen. Maar mij gaat het niet om het middel. Mij gaat het om het resultaat. En om het gezond houden van jongeren. Juist omdat ze nog jong zijn hun hele leven moeten. En we weten hoe ongezond te veel suiker overgewicht is. Ja, Ilona van der Einde, die plaatjes. Ik weet niet of u daar ooit onderzoek naar gedaan heeft, naar het effect van dit soort plaatjes op het gedrag van de consument. Werkt dit? Helpt dit? Ja, ik herken de cijfers inderdaad wel. En het gaat met name even, en dat zei Simone aan het begin ook al, En dat zien we in Nederland nu niet. Hè. We hebben in Nederland nu een verbruiksbelasting op alle niet-alcoholische dranken. Dus niet alleen op frisdrank, maar op alles, ook waar geen suiker in zit. En we hebben ondertussen een verlaagd btw-tarief op hetzelfde product zitten. Dus eigenlijk zeg je dan als overheid van, we willen dat jullie minder dranken consumeren. Want we doen er een extra belasting op. Maar ondertussen willen we wel dat het betaalbaar voor jullie blijft. En daarom doen we er verlaagd btw-tarief op. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Ja, dat is het ook. Waarom kiest de overheid daar eigenlijk voor? allemaal verschillende Europese wetgeving die daar onder andere verband mee houdt. En ik denk voor wat betreft de huidige belastingen op dranken, ja, dat lijkt toch heel erg sterk op een budgettaire maatregel. Dus ja, staatskas. U zegt al Europese wetgeving. Dus als Nederland iets wil, van wij vinden dat het zo moet. Ja, kan Nederland dat eigenlijk wel? Want je hebt met die Europese wetgeving te maken. Ja, het zou voor een suikertax wel kunnen. Het is toegestaan om een belasting op andere producten dan waar Europa in principe op heft. Alcohol, tabak, olie, et cetera. Dus dat is wel mogelijk. Maar je zit wel aan een aantal regels verbonden. Wat ik al noemde, het moet proportioneel zijn. Het mag niet discrimineren. Vrij verkeer van goederen. Dus er zijn wel regels waar we ons aan zullen moeten houden. Ja, mevrouw Kuikenhem, waar kan ik u op... u bent wethouder natuurlijk van Amsterdam, maar waar kan ik u op afrekenen als dat lukt in Amsterdam met die kinderen? Minder frisdrank? Nou, in Amsterdam... 1 dag in de week? Je kunt, in Amsterdam moet je in ieder geval doen wat je lokaal allemaal kan doen. Dus dat betekent dat je de scholen gezond gaat maken. Dat je in gesprek gaat over de leefomgeving. Al hebben we daar ook rijkswetgeving voor nodig. Want we kunnen niet zomaar iedereen die ongezond eten wil aanbieden. Ook niet als hij de 6e, de 7e of de 8e is in de straat weren. Dat vind ik ook heel erg jammer eigenlijk. We kunnen natuurlijk ook gewoon uitdragen naar kinderen wat gezond is. En we kunnen zorgen dat ze veel bewegen, sporten. Dat soort maatregelen moet je allemaal doen. Maar het is niet genoeg, want we kennen de cijfers. 1 op de 5 heeft overgekend dat we echt nu ook grotere maatregelen zoals dit soort prijsprikkels moeten nemen. En wat mij betreft nogmaals niet alleen een suikertax, daar ben ik voor, maar ook gewoon gezond eten goedkoper maken. Ja, is dit een oproep naar de landelijke overheid ook? Dat is absoluut een oproep naar de landelijke overheid. Want daar kun je aan de knoppen draaien van die prijs. Dankjewel, wethouder Simone Kuikenhem van Amsterdam en belastingexpert Ilona van den Einde. Dank voor dit gesprek. Vanavond gaan we dus bij Pointer Televisie nog verder door op de nadelen van het drinken van frisdrank door jongeren. Het is lekker, maar er zitten dus ook grote problemen aan vast. Om 9:50 bij NPO 2. En straks op deze zender Dijkstra en Evenblij. Die komen vanuit Arnhem. En wat ze dan doen, ze blikken altijd weer terug op het nieuws van de afgelopen week. En er zal vast ook in Arnhem iets gebeurd zijn. Dank voor het luisteren. KRO-NCRV. Ongehoord Nieuwscafé. De podcast van Nederland zonder censuur en correctheid. In plaats van dat we ze in die zandbak daar laten, halen wij ze nu terug. Iedere week met gasten aan de stamtafel over politiek, cultuur en sensatie. Dat die slavenmarkten ook grif aftrek hadden in de Arabische wereld. Echt alles wordt besproken in het Ongehoord Nieuwscafé. En dat zijn onze bondgenoten. Uw presentatoren zijn Jernas Ramotarsing en Roelof Bouwman. Dat is een grote liefde voor de macht. Luister Ongehoord Nieuwscafé. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Doe jij de deur maar even dicht, Suzanne? Ook uw mensen lopen risico op seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. Vida XL. VidaXL.nl. Groots leven voor weinig. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Van 's morgens fluitend op pad met Boudewijn de Groot. Tot 's avonds swingend met de Bee Gees. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 60. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze bezig zijn long-term value te creëren door de future van een supply chain te transformen en business models te reframen en zo nieuwe opportunities voor disruption te ontketenen.